بیان آن که عمارت در ویرانی است. آن یکی آمد زمین را می شکافت، ابلهی فریاد کرد و بر نتافت، که این زمین را از چه ویران می کنی، می شکافی و پریشان می کنی. گفت ای ابله برو بر من مران، تو عمارت از خرابی بازدان. کی شود گلزار و گندمزار این، تا نگردد زشت و ویران این زمین. کی شود بستان و کشت و برگ و بر، تا نگردد نظم اون زیر و زبر. تا به نشکافی به نشتر ریش چغز، کی شود نیکو و کی گردید نغز. تا نشوید خلطهایت از دبا، کی رود شورش کجا آید شفا. پاره پاره کرده درزی جامه را، کس زند آن درزی علامه را. که چرا این اطلس بگزیده را بردریدی، چه کنم بدریده را. هر بنای کهنه کابادان کنند، نه که اول کهنه را ویران کنند. همچنین نجار و حداد و قصاب، هستشان پیش از عمارتها خراب. آن حلیله وان بریده کوفتن، زان طرف گردند مأموری تن. تا نکوبی گندمن در آسیا، کی شود آراست زان خان ما. آن تقاضا کرد آن نان و نمک، که ز شستت وارهانم ای سمک. گر پذیری پند موسی وارهی، از چنین شست بد نامنتهی. بس که خود را کرده ای بنده ای هوا، کرمکی را کرده ای تو اژدها. اژدها را اژدها آورده ام، تا به اصلاح آورم من دم به دم. تا دم آن از دم این بشکند، مار من آن اژدها را برکند. گر رضا دادی رهیدی از دمار، ورنه از جانت برارد آن دمار. گفت الحق سخت استاد جادوی، که درف گندی به مکر اینجا دوی. خلق یک دل را تو کردی دو گروه، جادوی رخنه کند در سنگ و کوه. گفت هستم غرق پیغام خدا، جادویی کی دید با نام خدا. غفلت و کفر است مایه جادویی، مشعله دین است جان موسوی. من به جادویان چه مانم ای وقی، که از دمم پر رشک می گردد مسیح. من به جادویان چه مانم ای جنوب، که زجانم نور می گیرد کتب. چون تو با پر هوا بر می پری، لاجرم بر من گمان آن می بری. هر که را افعال دام و دد بود، بر کریمانش گمان بد بود. چون تو جزو عالمی هر چون بوی، کل را بر وصف خود بینی قوی. گر تو برگردی و برگردد سرت، خانه را گردنده بیند منظرت. ور تو در کشتی روی بر یم روان، ساحل یم را همی بینی دوان. گر تو باشی تنگ دل از ملهمه، تنگ بینی جو دنیا را همه. ور تو خوش باشی به کام دوستان، این جهان بنما یبت چون گلستان، ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. ای بسا کس رفته تا هند و هرا، او ندیده جز مگر بیع و شرا. ای بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو، جمله اقلیم ها را گو بجو. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد او زین سران تا آن سران. از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند جز که قشر خربزه. که بود افتاده بر ره یا حشیش، لایق سیران گاوی یا خریش. خشک بر میخ طبیعت چون قدید، بسته اسباب جانش نایزید. وان فضای خرق اسباب و علل، هست عرض الله ای صدر اجل. هر زمان مبدل شود چون نقش جان، نو به نو بیند جهانی در عیان. گر بود فردوس و انهار بهشت، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت.